وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم اي بادشاہ چيو يوسف کي مون وٽ وٺي اچو او جڏهن يوسف وٽ قاصد پهتو يوسف چيو تون پنهنجي بادشاہ ڏا موٽي وڃ او ان کان انن عورتن جو احوال معلوم کر جن پنهنجا هٿ کٽيا هئا بے شڪ مونجو رب انن جي فريب کي وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين بادشاہ عورتن کے چاہیو تمہاں جو واقعو کیے تھی گزریو جرے تمہاں یوسف کے پانڈا راغب پہو تھے سب نے چاہیو پناہ بخدا اساں یوسف میں کعب برائی نہ رسی عزیز جی گھرواری چاہیو ہیر حق ظاہر تھی پیو مو یوسف کے پانڈا راغب پہو ہو اے بے شک یوسف یقیناً سچو آئے ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين یوسف چيو ته هي مو ان لاءِ ڪيو ته عزيز کي معلوم ٿئي ته مو سندس پر پٺ ڪا به خيانت نه ڪئي هئي ۽ هي به معلوم ٿئي ته بے شڪ الله تعالى خيانت ڪندڙن جي رٿ کي کامیاب نٿو ڪري وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم اي آؤں پنهنجي پاکيزگي جو اظهار نٿو ڪريان بيشڪ نفس ته برن ڪمن لاءِ چوي ٿو مگر جنهن تي منهنجو رب رحم ڪري بيشڪ منهنجو رب بخشيندڙ رحم ڪندڙ آهي وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين اي بادشاہ چيو يوسف کي موٽ وٺي اچو تاں ان کي خاص پنهنجي کمن لاءِ مقرر ڪريان پوءِ يوسف سان جڏهن بادشاہ ڳالهايو ان کي چئين ته تون اڄ کان وٺي اسان وٽ معزز ۽ امين آهين قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم يوسف چيو ته مونکي زمين مصر جي خزانن تي مقرر ڪر بيشڪ آئون حفاظت ڪندڙ ڄاڻندڙ آهي وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين اي اسا اني طريقي سان يوسف کي زمين يعني مصر ۾ مضبوط بنايو جو مصر ۾ جنهن جاءِ تي چاهي رهي سگهيو ٿي اسين جنهن کي چاهيون پنهنجي رحمت سان نوازيون ٿا ۽ اسين نيڪوڪارن جي اجر کي ضايا نٿا ڪريون ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون اي بيشڪ آخرت جو اجر انن ماڻھن لاءِ بهتر آهي جيڪي ايمان آنن ٿا ۽ پرهيزگاري ڪن ٿا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون اي يوسف جا ڀار كنعان شهر ما یوسف جی دربار میں پہتا پوہ یوسف انہوں کے سنیا تو انہوں نے یوسف کے نہ سنیا تو وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخِلْ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ہن جڑے یوسف انہوں کے سفر جو سامان مہیا کہو تو یوسف چہو تو تمہاں موٹ پہنجو پیتو بھا آن جو چا توان نٿا ڏسو بے شڪ آئون ان جي پوري ماپ ڏيان ٿو ۽ آئون بهترين ميزبان آهيان فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ پوءِ جيڪڏهن توهان ان کي مون وٽ نه آندو ته آئون توهان کي ان ڪون ڏيندس ۽ نه توهان مونکي ويجھا ٿيجو قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون ڀارن چيو اسين اها گهر سندس والد کان ڪنداسين ۽ ऐं बेशक असीं ईअं कंदासीं। وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون। ऐं यूसुफ पंहिंजे ग़ुलामनि खे हुकुम कयो त उन्हनि जी रक़म उन्हनि जे पुरजीरनि में विझी ॾियो, शायदि उहे उनखे सुञाणनि, जॾहिं उहे पंहिंजे घर ॾांहुं मोटनि त मन उहे मोटी अचनि। فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ। पोइ उहे जॾहिं पंहिंजे पीउ ॾांहुं मोटिया, उन्हनि चयो त ए असांजा वालिद, असांजो अन रोकियो वियो आहे, पोइ तूं असां सां गॾु असांजे भाउ खे इजाज़त ॾे त अन आणियूं, ऐं बेशक असीं سندس محافظ آهن। قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين। حضرت يعقوب چيو ان لاءِ آئون توهان تي اڙو اعتبار ڪريا ٿو جيڙو ان جي ڀاءُ يوسف لاءِ مون هن کان اڳ اعتبار ڪيو هو، پوءِ الله بهترين محافظ آهي ۽ هو ارحم الراحمين آهي۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اي انن جڏه پنهنجو سامان کوليو ته ان ۾ پنهنجي رقم ڏٺي जेका खेन वापसि कई वई, उन्हनि चयो बाबा असांखे वधीक छा घुरिजे, हीअ असांजी रक़म आहे जेका असांखे वापसि ॾिनी वई आहे, ऐं असीं पंहिंजे घर लाइ अन आणियूं ऐं पंहिंजे भाउ जी हिफ़ाज़त करियूं, ऐं अन जो बि हिकु उठ वधीक आणियूं, हीअ अन असांजे घर वारनि लाइ काफ़ी न आहे। قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ حضرت يعقوب چيو آن ان کي توهان سان گڏ ڪون ڇڏيندس ايستائين جو توهان مونکي अलाह जो कसम खणी पको वाइदो न ॾियो त उनखे ज़रूरु वापसि आणींदा, मगर जेकर मजबूर थी पओ। पोइ उन्हनि जॾहिं हज़रत यकूब खे पको वाइदो ॾिनो, हज़रत यकूब चयो जेको असां ॻाल्हायो अलाह उन ते गवाह आहे। وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ اي حضرت يعقوب چيو ته اي منجا پٽ توهان هڪ دروازي ما شهر ۾ داخل نه ٿيجو पर मुख़्तलिफ़ दरवाज़नि मां दाख़िल थीजो, ऐं आऊं तव्हांखे तकदीर इलाही खां बचाए नथो सघां, हुकुम त फ़क़ति अलाह जो हले थो, ऐं अलाह ते मूं तवकल कई आहे, ऐं तवकल कंदड़नि खे घुरिजे الله تتوكل كن۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ اي بيه جي حكم موجب जॾहिं उहे शहर में दाख़िल थिया, यकूब उन्हनि तां तकदीर इलाही फेराए न थिए सघियो, मगर इहा यकूब जी दिली ख़्वाहिश हुई जंहिंजो पाण इज़हार कयो, ऐं बेशक हज़रत यकूब असांजे अता कयल इल्म जो वॾो माहिर हो, ऐं पर अक्सर माण्हू नथा ॼाणनि। قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ اي جڏهن اوه ڀاور حضرت يوسف وٽ حاضر ٿيا ته حضرت يوسف

बेशक उहो ई ॼाणदड़ हिकमत वारो आहे. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے مجا رب تحقیق تو مکھے مصر جي بادشاہي عطا ڪئي ۽ تو مکھے خوابن جو تعبير سيکاريو. تون آسمانن ۽ زمينن جو پيدا ڪندڙ آهين. तूं मुंहिंजो दुनिया ऐं आख़िरत में मददगार आहीं. तूं मूंखे मुस्लमान करे मार ऐं तूं मूंखे पंहिंजे साले बंदनि सां मिलाए. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. इहे ग़ैब जूं ख़बरूं आहिनि जेके असां रसूल अरबी ॾांहुं वही कयूं आहिनि ऐं तव्हां बज़ाहिर उन्हनि वटि मौजूदु न हुआ जॾहिं उन्हनि यूसुफ लाइ मनसूबाबंदी कई ऐं उहे फ्रेब करे रहिया हुआ. वमा अक्सरु الناس ولو حرصت بمؤمنين. ऐं तव्हां केतिरो बि चाहियो तॾहिं बि घणा माण्हू ईमान न आणींदा. वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजरिन इन हुवा इल्ला ज़िक्रु लिलआलमीन. ऐं तव्हां उन्हनि खां को उजूरो तलब नथा करियो. हीउ क़ुरान त सभिनी जहान वारनि लाइ नसीहत आहे. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. اي آسمانن اي زمينن ۾ ڪيتري الله جو نشانيون آهن جن جي مٿان هي کافر گذرن ٿا پر اهي انن جا انڪاري آهن. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. اي انن ما گھڻا اڙا آهن جيڪي الله تي ايمان نٿا آڻن ۽ اهي مشرڪ آهن. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة بغتة وهم لا يشعرون. چاهي الله جي اوچتي عذاب کان امن وارا آهن يا هي امن وارا آهن قيامت جي اوچتي اچڻ کان ۽ هي نٿا سمجهن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. رسول عربي تما فرمايو مونجو هي رستو آهي آن تما کي الله ڏانهن سڏيان ٿو. آن ۽ مونجا تابعدار صاف دليل تي آهن ۽ آن الله جي پاڪائي بيان ڪريان ٿو ۽ آن مشرڪن مان ناهيان. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون. اين موكلا اسان توهان کان اڳ پیغمبر ڪري مگر اهي مرد هوا جن ڏانهن اسان وحي موڪلي اهي شهرن جا رهندڙ هوا. ڇا پوءِ انهن زمين ۾ سير نه ڪيو آهي؟ پوءِ اهي ڏسن ها انہن کان اڳين ماڻهن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿي ۽ پرهيزگارن لاءِ آخرت جو گھر يعني بهشت تمام بهتر آهي. ڇا پوءِ توهان نٿا سمجهو؟ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ايستائي جو پیغمبر پنهنجي تبليغ کان نامي ٿيا ۽ ماڻهو سمجهو رسولن انهن کي غلط چيو آهي. انهن وٽ اسان جي مدد پهتي او اسان جنهن کي چاهيو ان کي نجات ڏني ۽ اسان جو عذاب گنهگار قوم تان فيرايو نٿو وڃي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بيشك انن قصن ۾ عقل مندن لاءِ عبرت آهي. هي قرآن هٿراد اٺايل ڳالهه ناهي پر قرآن كريم اڳين آسماني كتاب جي تصديق ڪري ٿو ۽ ان ۾ هر شيءِ جو تفصيل ۽ هدايت ۽ رحمت ان قوم لاءِ آهي جيڪي ايمان آڻن ٿا.